Thursday Night Dance Treatment. Armin van Buuren hier met een verse State of Trance, aflevering 48, 16 mei. Op de nieuwe tijd, donderdagavond tussen 8 en 10. We hebben een hele speciale uitzending. Ik ben er een beetje trots op. De uitzending zal een beetje in teken staan van de nieuwe CD die binnenkort uit gaat komen. Ik ga zo meteen 3x2 kaarten weggeven voor de set die ik ga draaien in de Kremlin. Een 4 uur set aanstaande zaterdag. En ook mag ik zo meteen 5 keer een CD weggeven. Genoeg reden om je radio hier aan te laten bij IDT Radio. Het enige programma dat zich bezighoudt met trance en alles wat daaromheen hangt. We zijn heel blij dat je luistert. Open de show met Perpetuous Dreamer, Dust Wave. Schijnt toch echt één deze week uit te moeten gaan komen. En dit is onze Tune of the Week van vorige week. Paul Oakenfold, Southern Sun in de DJ Tiësto mix. This is a state of trance with Armin van Buuren. We'll be right back. Solid Sessions. Gennaro is een track die jullie natuurlijk al lang kennen. Vorig jaar was het een enorme zomerhit hier. Maar in andere landen is deze plaat nog helemaal niet gelukt of gewoon nog niet uitgekomen, omdat die plaat vrij laat in de zomer pas bekend werd. Het is opgepikt door het Engelse Positiva Records en gaat binnenkort daar ook groot uitkomen met allerlei nieuwe mixen. Daarvoor Paul Oakenfold, Southern Sun, de DJ Tiesto remix vind je op Perfecto. Zometeen in deze show nog Fire and Ice, San Antonio. Plastic Boy, en volgens mij is dat niemand minder dan Mike. En ook Rapid Eye, Circa Forever, tune of the week van een aantal weken geleden. Vele verzoeken nog een keer hier in de show zometeen. Eerst even jullie aandacht voor het volgende. We're not trying to be the best in dance music. IDNT. Als jullie de website een beetje in de gaten hebben gehouden, www.arminvanburen.com, heb je gezien dat die geheel gerestyled is. Er staan tegenwoordig ook video's op, foto's, messageboard. Laat gerust een bericht achter. En ook de nieuwe AVB-CD, zit er dus aan te komen. Aanstaande dinsdag zal die verschijnen. En ik ga er 5 weggeven hier in deze uitzending. Als je mij kunt vertellen de hoeveelste uitzending dit van A State of Trance is. En als bonus geef ik ook nog eens 3x2 kaarten weg voor het Kremlin aanstaande zaterdag. Kom je in de VIP-lounge, word je helemaal in de watten gelegd. Speciale release-party van AVB 004. Stuur een e-mailtje naar radio@idmnt.com als jij weet hoeveelste uitzending dit is van de State of Trance. Of bel ons op 0909-2255-752. Dus 0909-2255-752. Dit is onze Tune of the Week van deze week. Solar Stone. Solar Coaster, de opvolger van die fantastische Seven Cities. Die binnenkort helemaal opnieuw uit gaat komen met allerlei remixen. En deze week is hun opvolger... mailtjes stromen binnen. Radio@idmnt.com voor de prijsvraag. Welke uitzending van de State of Trance is dit? Welk nummer uitzending van de State of Trance is dit? Een kans op een van de 5 AVB 004 cd's. Zodra die van de pers rolt, krijg je hem thuis gestuurd. Of een van de 3 toegangskaarten, VIP-toegangskaart voor aanstaande zaterdag in de Kremlin. De telefoonnummers schijnen niet helemaal te kloppen. Het spijt me vreselijk, je moet bellen met 020 Amsterdam 611-6895. 020-611-6895. Achtergrond de Tune of the Week, een plaat waarvan wij denken, daar ga je wat meer van horen, zoals iedere week hier in de State of Trance. Deze week de nieuwe single van Solar Stone, Solar Coaster. Ik wou me laten vertellen dat deze plaat onderdeel zal zijn van de nieuwe In Search of Sunrise van DJ Tiësto. Volgend uur, zoals gezegd, non-stop in de mix. 1 uur lang de beste platen. Baraka, Nimrod, Argonaut, Misha Helsloot, Moby. En Airwaves zijn enkele namen die je het tweede uur zo meteen gaat horen. Dus MP3-converters klaar. Dat soort dingen allemaal nog meer. En nu is het tijd voor een message. That will shock the world. IDMT Radio. No competition possible. En ook de tracklisting van alle tracks die ik draai dit uur en het komend uur ga je vinden op www.idmnt.com. Waarschijnlijk vanaf morgen een uurtje of 12. En ook op de vernieuwde Armin van Buren website, dus www.arminvanburen.com. Vind je alle tracklistings en ook wat oude tracklistings. Binnenkort zal die helemaal geüpdate zijn en kun je van iedere show terugvinden. Wordt inmiddels druk gebeld. We zullen proberen alle telefoons aan te nemen. Ondertussen kan je luisteren naar een productie van Mike onder zijn alias Plastic Boy. Silver Bath. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. voor negen op donderdagavond. IDNT Radio, het programma State of Trance met mij, Armin van Buren. Het beste van trance, de krakende synthesizers, de big riffs. En alles wat progressive heet, maar eigenlijk stiekem trance is. Speciaal voor jou geselecteerd. Zonder ook maar enigszins te voldoen aan een of andere van hoger hand opgelegde playlist. Het kan hier allemaal bij IDNT Radio. Hadden weer een duootje van dus zeg maar de regelmatig terugkerende producers in de State of Trance. De achtergrondpremière van de nieuwe Fire and Ice. Gaat San Antonio heten. Bekende stad in Ibiza. Jurgen Leijers en LV zijn de makers achter Fire and Ice. En daarvoor een plaat van Mike Plastic Boy. Silver Bath heet het meesterwerkje. Ik weet niet hoe die Belgen het voor elkaar krijgen, maar ze maken toch wel erg veel goede muziek de laatste tijd. Wordt druk gechat, 38 users op www.arminvanburen.tk. Het is erg druk in de studio, dus ik heb zelf niet altijd evenveel tijd om mee te doen. Een streaming www.idmnt.com schijnt ook een beetje overbelast te zijn met deze radioshow. Dat is natuurlijk aan de ene kant een eer voor mij, aan de andere kant ben ik daar ook niet zo blij mee. Wordt druk gereageerd op onze prijsvraag. Welke aflevering is dit? Welke episode van The State of Trance? We zijn al een tijdje bezig, bijna een jaar. Welk afleveringnummer van The State of Trance is dit? Maak kans op een van de 5 AVB 004 cd's, Transparence. Of 3 toegangskaarten die we weggeven. Je hebt nog 8 minuten om te bellen en dan trekken wij hier de 8 winnaars. Dan zullen we zo meteen in de uitzending vermelden. You don't have to dance to listen to IDNT Radio. Just lay back and chill out. We will control your speakers. Terug naar de orde van het radioprogramma, zomaar zeggen. Rapid Eye, Circa Forever was een track die al een tijdje geleden Tune of the Week was in deze show. En enorm succesvol is geweest ook in de sets afgelopen week en de week daarvoor. Het meeste werkje gaat uitkomen op A Trans Communication Release, waar je ook Pulsar Cloudwalking van kent. Zometeen zoals gezegd non-stop in de mix. Dus haal hem hier bij IDNT Radio. We'll be right back. Jouw donderdagavond. Your Thursday Night Dance Treatment op ID&T Radio. Een klein duootje hadden we voor je. Op de achtergrond is Flesh and Bones. Rigor Mortis, I Love You. Maar dan wel een fantastische remix van K.O. versus DJ Albert. Er schijnen al meerdere producties gedaan te hebben die in deze show voorbij zijn gekomen. En daarvoor Rapid Eye, Circa Forever. Voor de vaste luisteraars van dit programma. Zeg maar echt een State of Trance plaat, als ik het zo mag uitdrukken. De lijn is in dicht, de e-maillijn is ook dicht. Ik heb hier voor me een lijstje met winnaars. En geloof me, echt zwaar willekeurig getrokken. 5 AVB 004 cd's gaan naar Jorik Becker, Ivo Oostendorp, Floris de Leeuw, Misha Jonker en Wim Nomen. Als we al jullie adressen bij elkaar hebben, dan zal ik ervoor zorgen dat die cd's zo snel mogelijk weer op de deurmat liggen. En ook hadden we nog 3x2 kaarten voor het Kremlin. In Amsterdam, VIP-kaarten. En die gaan naar Saskia Plantsoen, Hans Peeman en Tim Klein Schiphorst. In ieder geval allemaal hartelijk gefeliciteerd. Hoop jullie sowieso te zien aanstaande zaterdag in de Kremlin. 4 uur set. You know it's a fact. For dance music only. This is the place to be. ID&T Radio. Nog een klein stukje voor 9 uur. We gaan zo meteen precies om 9 uur naar Non-Stop in de mix. En tot die tijd Frank Trax, Nambushan, White Recordings. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row.

Thank you.